I love you too! Okay, anyway, at this point gusto ko pong i-present sa inyo ang isa sa mga special guests ko for tonight. May sinabi na ba ako? Wala pa naman. Anyway, isa sa pinaka magagaling na komedyante ng bansa. Isa sa pinaka sexy na babae na comedian. Iba iniisip niyo eh. Mamaya, ano, makikita niyo siya mamaya. Okay. Hindi ko na po patatagalin. Please welcome Miss Kay Cosas. Wow, fairness. All right. Ano to? Statement. Pwede mag-sigaw muna tayo kasi ipakabahan ako sa production number natin. Hindi natin memorize. Oo nga. Dali, ito yung prompter ito, natin. Ito ha, okay. Sa unang yan, pagbasa. Ito, ito yan. Ati pong tugon. Ayan. Sige, okay. Pwede ka na. Pwede na ba tatawa? Alam mo, mag-sigaw muna tayo ng very very. Para maging ano lang yung mood. Mm-hmm. Try natin diba kahit ni Rufo May. Ano yan? Kasi kaibigan ko yun yung best friend ko yun eh, si Ruma May Quinto. Mm. Di ba nagsimula yung relasyon nyo nung nag-concert siya, tapos nag-kiss kayo gano'n? Try kaya natin. Simula, hindi ka naman lugi sa akin. Eto kayo naman oh. Okay yan oh. Toto na yan, tol. Ayaw mo yung try? Lagyan natin na malisyo, sige na. Special mga kaibigan, friends ko. Friends kami. Eh, kanta na nga lang tayo. Wala kang nasabi. Ay, hinikilig. Is your name, binivisualize na tayo dalawa? Sige na nga, kanta na nga tayo. Sige. Para sa akin ba ito, kanta to?